राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन पर कुछ बातें कहता हूँ। एक बात खास है, हमारे पास जो कुछ है संपत्ति धन, उन सब में श्रेष्ठ धन कौन सा है? वो सबसे श्रेष्ठ धन है हमारी उम्र, हमारी आयु, जिसके बल पर हम जी रहे हैं। वे श्वास सबसे उत्तम धन है। दूसरा धन तो हम कमा सकते हैं, परंतु इसके कमाने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। जितने श्वास है उतने ही हम लेने पड़ेंगे। यह दुर्गुण दुराचार से पाप से श्वास देरी जल्दी जल्दी चलता है, उसको जल्दी मरना पड़ता है। शरीर को ज्यादा जर्जर कर दिया जाए, खान पान में संयम न रखा जाए, भोगों में विशेष लगा दिया जाए, तो ये जल्दी मर जाएगा। जितना संयम रखोगे इंद्रियों को बस में रखोगे, खान पान भी ठीक ढंग से होगा, तो ये शरीर कई दिन चलेगा। उम्र है वो कहते हैं घटती बढ़ती है क्या? तो घटती बढ़ती भी है, घटती बढ़ती नहीं है, दोनों बात है। श्वास जितने हैं वो घटते बढ़ते नहीं, परंतु दुर्जन दुराकार दुराचार करने से, विशेष भोगों के भोगने से शरीर बहुत जल्दी मरता है। भरतीय ने कहा भोगान भुक्ता वैमे भुक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, किंतु हमने हमारे को भोगों ने भोग लिया। जितने ही भोग अधिक भोगेंगे उतना शरीर जर्जर हो जाता, बहुत जल्दी मर जाएगा। तो ये बड़ी भारी संपत्ति है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, पर दुर्गुण दुराचार करता है, हिंसा करता है, अभक्ष भक्षण करता है, बीड़ी सिगरेट आदि का व्यसन करता है, जितने नशा पता अधिक करता है उसकी उम्र जल्दी खत्म होती है। और आप स्वयं परवश हो जाता है, पराधीन सुपने उसुख नाही, बीड़ी सिगरेट उपाधिक पीने वाले उनके बस में हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, मुफ्त में पराधीन का। एक तो कर्मों के पराधीन हो जाए, सुख आदि आदि आ जाए, वो हो जाए, वो पराधीनता तो पूर्व कृत कर्मों से है। ये बिल्कुल अपनी बनाई हुई पराधीनता है। बीड़ी पीना शुरू कर दिया और बीड़ी के बस में हो गए, पान पराग खाना शुरू कर दिया अब इसके बस में हो गए, शरीर को खराब कर लिया और प्रतंत्रता भी ले ली। महान अशुद्ध चीजें हैं वो सेवन करके शरीर को नष्ट कर दिया। एक बात याद आ गई, जयपुर में जब सुना था कि ये पान पराग बनाते हैं तो वहां पर वो गए तो ये गृह गोदा होते ना छिप गई घरों में बिछोरा, ये सूखा हुआ पड़ा था कि ये क्या हुआ है कि पान पराग में देते हैं ये। एक मेल में सज्जन गए तो वहां से ये चमड़े की छोटी छोटी कतरन पड़ी थी, पूछा ये क्या करते हो, ये चाय में देते हैं। ऐसे खाद्य चीजों में ऐसी खराब खराब चीजें मिलाते हैं केवल पैसे के लोभ से। दुनिया का स्वास्थ्य गिरेगा, क्या हुआ क्या नहीं है, ऐसी चीजें मिला करके बिक्री करते हैं पैसा पैदा हो जाए, और पैसे तो यहीं रह जाएंगे, मर जाएंगे पहले जल्दी। जितनी उम्र है श्वास उतने ही है, ज्यादा नहीं है, परंतु संयम रखा जाए तो श्वास धीरे धीरे चलेगा तो उम्र बढ़ जाएगी, और दुर्गुण दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार दुराचार किया जाएगा तो ये उम्र जल्दी खत्म हो जाएगी। हम जो जी रहे हैं ये हमारे श्वासों के बल पर ही जी रहे हैं, हम अपनी चतुराई से नहीं जी रहे हैं, हमारी इच्छा से है जिए तो फिर मर भी नहीं सकते, क्योंकि इच्छा तो जीने की रहती ही है, जीवित भली ऐसी बड़ी बल होती है। तो ये उम्र हमारी जा रही है, समय हमारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी भारी संपत्ति हमारी नष्ट हो रही है। हम इन मानुष शरीर के द्वारा विद्वान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, बहुत परिवार वाले हो सकते हैं, जायदाद आदि इकट्ठी कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, रुपये भी कमा सकते हैं, तो समय देकर रुपये कमाए जा सकते हैं, परंतु रुपये दे करके समय खरीदा नहीं जाता। अगर रुपयों से समय खरीदा जाता तो ये लखपति करोड़पति अरबपति मरते ही नहीं कि 10,000 की और लिया और जियेंगे कुछ दिन, ये कोई नहीं लगती। जिसने 70-75 वर्षों की अवस्था में मरते हुए कहा हमने 60 वर्ष तक कमाया धन, 60 वर्ष लगे करोड़पति हम बन गए, साधारण आदमी थे, 60 वर्षों में कितना धन कमाया, वो 60 वर्षों में कमाया वो धन कोई देना चाहे कि भाई ये धन ले लो, हमें 60 वर्ष मिल जाए फिर, कहते नहीं मिल सकते। अच्छा 60 महीना मिल जाए, 5 बिंदु 65 वर्ष मिल जाए, 60 महीना मिल जाए तो क्या मिलेगा। अरे भाई 60 दिन भी मिल जाए, 60 वर्षों में धन कमाया उसके 60 दिन 360वां हिस्सा इतना, वो भी अगर मिल जाए तो 60 दिन भी नहीं मिलते। कहते 60 दिन न सही, 60 घंटा मिल जाए, 60 वर्षों में कमाया हुआ धन हम देते हैं, कम से कम 60 घंटा हमें मिल जाए, तो भाई नहीं मिलेगा। अबे 60 घंटा नहीं तो 60 मिनट, 1 मिनट, 60 मिनट और मिल जाए, 1 घंटा और हम जी जाए, 60 वर्षों का धन देते हैं तो पीछा समय नहीं मिलता। इतना कीमती समय लगाते हैं और उपार्जित करते हैं, उसके बदले में पीछा कितना हिस्सा होता है, हम भाई ऐसा याद नहीं है। 60 वर्षों में कितने मिनट लगे, उन लाखों मिनटों में 1 मिनट भी नहीं मिलता, इतना घाटा किसी चीज में है। 100-200 की चीज है तो 15-20-25 रुपया मिल जाए तो भी ठीक, 1 मिनट भी नहीं मिलता। 60 वर्ष जिस धन के लिए लगाया, जिन मकाना के लिए लगाया, जिस संपत्ति के इत्ते करने में लगाया, उसके बिक्री करने में पिछला 60 मिनट भी नहीं मिला है, ऐसा समय खर्च कर रहे हैं और विचार उम्र की तरफ विचार ही नहीं कर रहे। तो भाई बहनों को सोचना चाहिए, ये समय बड़ा कीमती है जिसके बल पर हम जी रहे हैं। अगर आयु समाप्त हो जाए तो उसी क्षण मरना पड़ेगा, और वो समय किसमें जा रहा है? सांसारिक कामों में जा रहा है, रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन कमाने में जा रहा है, और धन क्या काम आवेगा, उसकी पीछे बकरी क्या होगी, क्या बटेगा, इसमें देखते नहीं है। तो ऐसे समय बर्बाद करते हैं, इसके सिवाय और बातें चीत करते हैं, खेल तमाशा करते हैं, वीडियो देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, खेल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, पैदा एक कौड़ी के नहीं, कोई मिनट दो मिनट चार मिनट क्या उससे समय मिलेगा, खर्च होता है घंटों के घंटा, और उसके बदले में मिलता नहीं, पीछा बिक्री करो तो कुछ मिलता नहीं, कितने घाटे की बात है। इसके सिवाय ये समय जो श्वास जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो व्यसनों के सेवन करने में लगाते हैं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू भांग चरस कोकर चाय अफीम आदि आदि के नशों सेवन करने में जो समय लगाते हैं, वो समय कितना बर्बाद हुआ। समय रूपी धन है, वो समय चला गया, धन हमारा खर्च हो गया। अधिक नींद में आलस्य में समय अधिक नींद में जाता है, वो हमारे चोरी हो गई, धन की उम्र रूपी धन की चोरी हो गई, और पाप करने में हिंसा करने में हत्या करने में मांस मदिरा आदि के सेवन करने में अंडा मछली आदि खाने में पान पराग आदि जो व्यसन दुर्दर्शन है इनके समय में लगाया हमारा समय। तो समय तो वो लगाया कीमती, इस समय को लगाया जाए तो मिल जाए भगवान। मानव शरीर का समय अगर परमात्मा के तत्व की प्राप्ति के लिए लगाया जाए तो कल्याण हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, और अकेले का नहीं सैकड़ों हजारों का समय बचाने का सामर्थ्य आ जाए, दुनिया के कल्याण करने की सामर्थ्य आ जाए। ये उम्र अगर भगवान की प्राप्ति में लगाया जाए, वो तो समय लगाया जाए और उसके बदले में मांस मदिरादि के सेवन करके और नरकों की तैयारी कर जाए। धन वो कीमत किया जाता है कि जिसके बदले में भगवान मिल जाए, जीवन मुक्त हो जाए, भगवत भक्त हो जाए, प्रेमी हो जाए, योगी हो जाए, शांति सदा के लिए आनंद हो जाए। ये चीज जिसमें मिलती है उस पूंजी को खर्च किया नरकों की तैयारी के लिए। कैसी बढ़िया पूंजी, उस पूंजी को खर्च किया महान कष्ट पाने के लिए, 84 लाख जूनी में जाने के लिए। यह सब पापों का फल है, वैसे वैसे पाप किए, अन्याय किए, अन्याय पूर्वक दूसरों का जमीन हड़पना, दूसरों का गहना आदि हड़प लेना, ब्याज आदि के बीच में ज्यादा काटा लेकर के पुलता ब्याज लेकर के बहुत धन इकट्ठा कर लिया, दूसरों का चित दुखा दिया, सट्टा फाटका में ले जा करके धन ले लिया, जिनका धन चला गया बेचारे की जलन होती है, व्यापार में 8 आना की चीज में रुपया ले लिया, मैं 10 रुपया में 1 रुपया ले लिया तो 1 रुपया तो घर में आया, सट्टे फाटका में गया जो सब मूल का मूल चला गया, कितनी जलन होती है उनमें, कितना अन्याय होता है, वो कितना पाप लगता है। पाप लगा करके किया धन इकट्ठा, वो धन काम आवेगा नहीं, धन आवेगा मृत्यु समय में धन में रह जाएगी वासना, माया में रह जाए वासना, इजगर देह धरासी पड़ा रहला घेरा गाला शख्स मार ले जासी, यो तो धन जासी रे जासी। बड़ा भारी पूंजी, जिस पूंजी से भगवान मिल जाए, धन आदि से भगवान नहीं मिलते, जमीन जायदाद से भगवान नहीं मिलते, आपका समय भगवान में लगाओ तो भगवान मिल जाए, ऐसा आपका जीवन रूपी समय है, वो समय खर्च हो रहा है और पाप करने में धन इकट्ठा करने में लगा दिया तो बड़ी दुर्दशा होगी। उस दुर्दशा के लिए कष्ट पाने के लिए जमीन हड़प ली, साहब दूसरे का हक मार लिया, तो क्या दशा होगी ये सोचते नहीं हो। जिसमें भी ब्राह्मणों का, गायों का, साधुओं का, अवचारणों का, जो कि दान में दी हुई जमीन उसका हक मार लिया, तो क्या दशा होगी। बड़ा भारी पाप बताया है, गोचर भूमि का नाश करने से बहुत बड़ा भारी नरक होगा। यहाँ तो थोड़ी सी बात है, अपनी जिद रह गई, इतनी सीख सुखी हुई है, परंतु बड़ा भारी होगा। न विषम विषम इत्याहु ब्रह्मस्तम विषम उच्यते एकाकिनम विषम अंति ब्रह्मस्तम पुत्र पौत्र गान। ब्राह्मणों का धन मार लिया, बहन बेटी का धन अपन ले लिया, विधवा स्त्रियों का धन घर पकड़ लिया। विधवा हो जाती है तो पैर वाले अपन जमा कर लेते, सास वाले हमें थोड़ा देंगे, ब्याज दे देंगे, वो हर भी लेते हैं थोड़ा सा ब्याज कर देते हैं, कोई ब्याज भी नहीं देते। ऐसे बंदे ऐसी कई बातें मैंने सुनी है, कितना बड़ा पाप है। वो विधवा भी कल्पती रहती है, बहन बेटी का धन वो कल्पती रहते हैं, गायों का, गायों के गोचर भूमि को पढ़ लिया, गायों की हत्या कर दी, उनके चारा बंद कर दिया, रहने की जगह बंद कर देनी, कितना पाप किया। आपके फायदा क्या हुआ, नुकसान कितना कर लिया, ऐसे धन कर लिया है। वो कहते हैं विष का नाम विष नहीं है, एकाकिनम विषमहंति, विष तो जो खाता है उसको ही मारता है। ऐसा पराय धन खाना है, पराई जमीन तुझे बहन बेटी का, ब्राह्मण का, ऐसा जो धन ले लिया है, पुत्र पौत्र गान, पीढ़ी नष्ट हो जाती है, वंश नष्ट हो जाता है यहाँ, और अगाड़ी बड़ा भारी घोर दंड मिलता है। गायों की जमीन देने में बड़ा भारी पुण्य बताया है, एक गाय बैठे इतने धन जमीन में दी जाए तो बड़ा भारी पुण्य है, तो देने का पुण्य है, कितना पाप है, कितना अन्याय है। और उसमें फिर बहादुरी मानते हैं, विशेषता मानते हैं, ठगाई कर लेते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, अपने साथ में शादी में काम किया और एक को साथी को बल ठग करके मतलब मार लिए, दिखता तो अच्छा है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी इनकम टैक्स सेल टैक्स की चोरी करके धन कमा लिया, धन तो कमा लिया पर साथ साथ पाप कमाया है। वो धन जमा कहाँ होगा, वो तिजोरियों में, बैंकों में, पाकिटों में, बक्सों में, अलमारियों में जमा होगा, और उस धन के बदले किया है पाप और अन्याय, वो जमा होगा अंतःकरण में, भीतर मन बुद्धि में। मरेंगे तो पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं और धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। इतना नुकसान जान जान कर लिया, इतने नुकसान के लिए पूंजी क्या लगाई, जो दुर्लभ शरीर का दुर्लभ समय है, जिसे भगवान मिल जाए, भगवान मिल सकते, इतनी ऊंची पूंजी लगा करके और नरक खरीद लिए, महान हत्या खरीद ली, महान पाप खरीद लिया। लख चार राशि भुगतते बीत जात जुग चार, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ये बीत जाते हैं। इतना बड़ा लंबा समय दुख को खरीदने के लिए मानव शरीर में धन खरीद लिया, और समझ रहे मैंने बड़ा भारी है ना, बड़ा होशियारी करी, लोग के बड़ा चलता पुर जाए, थोड़े दिनों में धनी हो गया, डाका डाल दिया, चोरी कर ली, विश्वासघाती, विश्वासघाती महापापी, बड़ा भारी पाप होता है। दूसरे ने विश्वास किया और वो विश्वासघात कर लिया उसका, कितना पाप करता है। ऐसे ऐसे घोर पाप, महान अन्याय पाप, जिनके खर्च करने में, जिनके कमाने में वो समय लगा जो भगवान मिल जाए, जिसमें आखिरी मनुष्य जन्म सफल हो जाए, ऐसा समय था। उस समय को चार चार युग बीत जाए, इतने तक दुख पाता रहेगा, ऐसा पाप खरीद लिया। विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये वे विश्वास घात का ते नरा नरकं यान्ति यावत चंद्र दिवाकरौ, विश्वासी आदमी विश्वास करता है और विश्वास घात करके उसका ले लेता है धन, ठग करके ले लेता है धन, तो वे दे नरा नरकम यान्ति, वो नरकों में जाते हैं। कब तक? यावत चंद्र दिवा करो, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक वो नरकों में पहुंचेंगे। धन तो लिया थोड़ा सा, पाप कितना खरीद लिया, तो मानव जीवन है ये ऐसा पाप खरीदने के लिए नहीं है। तो सज्जनों जो समय मिला है वो ठगने के लिए नहीं। खेतों में खेत करने वाले भी खेतों की जमीन हड़प लेते हैं, घास ले लेते हैं, खेतों में अपनी गायें चरा लेते हैं, खुश हो जाते हैं कि रात में गाय चरा ली, गाय का दूध हो गया, परंतु वो दूध क्या दशा होगी उसके? दूसरों को जो दुख देते हो, कष्ट देते हो, कितना भयंकर उसका फल मिलेगा। ये खेत है, इदं चैदं क्षेत्रम बलिदा, उपजाऊ खेत है, मानव शरीर में किए हुए कर्म बड़े भारी फलते हैं। तो जैसे जमीन बढ़िया होती है उसमें बाजरी भी अच्छा होती है, भूट भी अच्छा होता है, वृक्ष अच्छे होते, बम्बूल भी होते, बड़ी बड़ी सूढ़ हमारे, तो ये जमीन बहुत अच्छी है, इसमें पाप कमाने से बड़ा भयंकर दुख तपाना पड़ेगा, ऐसी खेती कर ली। भाई बहनों को सावधान रहना है, अभी इतनी सत्संग सुने तो उन सत्संग का ये महात्मा चाहिए, ख्याल करो ये समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। मानव जीवन का समय इस उम्र के समान कोई कीमती तत्व है नहीं, और ये मिलता नहीं है। बार नहीं पाई ये मिनक जन्म की मौज, दुर्लभ हो मानुष हो देह, मनुष्य देह दुर्लभ है, दुर्लभम त्रयम् मनुष्यत्वम्, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। मानव से ही मिला है बड़ा दुर्लभ, वो अभी मिला हुआ है बहनों को, भाइयों को, सबको भजन स्मरण कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं, क्या के लिए कल्याण हो जाए, ऐसा मौका, ऐसा अवसर, ऐसी समय, ऐसे शास्त्र गीता रामायण आदि, ऐसी सच्चर्चा ये अपने को मिल रही है, उसको न लेकर के और पापों से, अन्याय से, झूठ कपट से पाप करके नर्क तैयार कर दिए, छिप करके दूसरों से धोखा दे करके और भोग लिए, बड़ा खुशी आती है मन में कि आज ये तो किसी को पता नहीं लगा, हमने ऐसा भोग लिया, ऐसा रुपया ले लिया। ये छिपा हुआ पाप बड़ा भयंकर होता है। दान भी ऐसे गुप्त दान होता है, बड़ा पुण्य होता है, पर गुप्त दान के विषय में एक बात याद आ गई। इन माइयों को कहते हैं घर में से कि तुम अपने घर वासियों से लेकर हमारे को दे दो, साधुओं को दे दो, हमारे ब्राह्मणों को दे दो, तुम्हारा गुप्त दान हो जाएगा। बहनों भाइयों याद रखो, घर वालों से छिपा कर दिया हुआ वो धन है वो गुप्त दान नहीं है, चोरी है, चोरी चोरी। गुप्त दान वो कहलाता है कि जिसको दिया जाए उसको पता न लगे और उसे घर में चीज पहुंच जाए, वो गुप्त दान है। घर वालों से छिपा कर दिया भयंकर चोरी है, आपका हक नहीं है। घर की चीज वस्तु धन है, जो जितने घर वाले आदमी है सबका उसमें हिस्सा होता है, उसमें एक आप चोरी करके दान पुण्य कर दिया, वो दान पुण्य भयंकर नरक देने वाला है, वो कुल उद्धार करने वाला नहीं है, चोरी का बड़ा भाई दंड होगा। इस वास्ते ऐसा जो लोग बतावे कि तुम मेरे को दे दे बस सारा दान पुण्य हो जाएगा, ऐसी ठगाई में बहन माता मत आओ, बहुत दुर्दशा होगी। जंत्र मंत्र करके और तरह तरह अनुसार कर वह ठग लेते हैं, ये बड़ी दुर्दशा होगी। एक कहानी याद आ गई, एक संत थे, पुराने जो संत महात्मा होते थे बड़े सीधे सरल वंदनीय महापुरुष होते थे, वे नकली आज की हमारी की तरह वो नकली नहीं थे, बड़े अच्छे संत थे। तो वे घूमते थे, एक गांव में रहे, 5-7-10 दिन रह गए, फिर दूसरे गांव चले गए, वहां सत्संग किया, फिर तीसरे गांव चले गए, 10-15-20 गांवों में ऐसे घूमते रहते थे। लोगों में बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी भक्ति थी। तो एक दिन एक गांव में पहुंचे तो सुबह ही वहां पहुंच गए। पहुंचते ही लोगों को, अरे बाबा जी आए, बाबा जी आए। अब माँ के भी बाबा जी, बाप के भी बाबा जी, बेटे के भी बाबा जी, पोते के भी बाबा जी आ गए, सास के भी बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, बेटी के भी बाबा जी, माँ के भी बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, सब लोग बैठे हो गए कि महाराज बड़ा अच्छा हुआ आज संत आ गए। पहले जमाने में संत महात्माओं के सामने लोग शिकायत करते थे, लड़ाई करते तो कहते मैं महाराज को कह दूंगा, अरे भाई महाराज मत कहना, तुम ऐसे हो जाओ ठीक हो, बड़ी संधि हो जाती थी। ऐसा सात्विक शासन चलता था, संत हो गए मत कहना, उनके मत कहना भाई, सीधे हो जाते थे, डरते थे। तो ऐसे वो महाराज थे, सब लोग इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए थे। एक माई बोली कि महाराज अमुक गांव आप जाते हो नहीं वहां? हाँ माई जाते हैं वहां, वो आपका भगत है ना, एक भगत, वो अमुक अमुक भगत है, हाँ है ना, उसकी बेटी है ये मेरी बहू आई है, उस आपके भगत की बेटी, मेरे से लड़ाई बहुत करती है ये, तो इसको आप सुधारो, आपके भगत की बेटी है। अच्छा ये लड़ती है हमारे से, बस छोटी बच्ची खेल महाराज को देखती थी, खेलती थी, अब बड़ी हो गई, ऐसा कहा तो बड़ा दुख हुआ उसको। तो महाराज के सब जाओ, मैं बच्ची को पूछूंगा, बच्चे को पूछने लगे तो अदर अदर होने लगे उसको, एकदम ही कोई प्यार से पूछने वाला ही नहीं, सास में कौन पूछे। तो बेटी घबरा मत, वो बात क्या है, सच्ची बता कि महाराज क्या करूं, सासू लड़ती बहुत है मेरे से, सासू के बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है, लड़ाई कम से कम दो आदमियों में नहीं होती, हजारों लाखों लड़ सकते हैं, मन एक दल लड़ाई कर नहीं सकता, कम से कम दो आदमी चाहिए, सासू के बहू लड़ती है, बहू के सासू लड़ती है दोनों। मैं कोई काम करती हूँ तो ये टोक देती है, ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे मारा मेरे काम कोई पसंद ही नहीं आता, लड़ाई करती रहती है। तो महाराज ने कहा बेटा ऐसा करो, तुम्हारे जो हो, महाराज तो वृद्ध संत थे, वे तो बोलते बेटी छोटा छोरा छोरी है, देखो बेटी हम तुम्हारे ठीक कर देंगे। बोले देवर खड़ा था, जा रहे छोरा लिया एक जंत्र बना दे तुम्हारे को, वो ताबीज ले आओ, मांग लिया वो ताबीज ले आओ, उसमें तुम्हारे को जंत्र बना देंगे, मंत्र जो ठीक हो जाएगा। देखो बड़ी अच्छी बात है, वो ले आया महाराज ने थोड़ी सी लीर लेर उसमें कागज में लिख दिया, लिख करके समेटो ताबीज में लिया, कह देखो बेटी ये तुम बांध लो गले में, ये ऐसा है लड़ाई नहीं होगी। दो बात याद रखना हमारी, क्या मतलब, देखो एक तो जो काम कहे चट कर देना, देरी नहीं लगानी, आधा मिनट भी देरी लगा दे तो उसमें वो नहीं रहता है तत्व, जो कहते ही चट उठकर काम कर दे, थोड़ी देर के बाद में काम करे तो वो जो तत्व रहता है वो नहीं रहता उसमें, वो कमजोर हो जाता है। इस वास्ते जहाँ सास है, जेठानी है, बड़ी ननद है, कोई भी काम कहे तो चट दे काम कर देना, एक बात। और दूसरी बात है, देखो बेटी सामने मत बोलना, वे कुछ भी कहे तो वो सुन लेना। वो दे दिया सब, वो मांग लिया अपने, अब सासू जो कहे एक दिन जो कहे चटपट काम कर दे, और सामने नहीं बोले। घर वालों पर असर पड़ा कि बाबा जी का जंत्र बड़ा प्रभावशाली, एक दिन में घर की लड़ाई मिटा दी। अब कह जो काम कर दे और सामने नहीं बोले, लड़ाई क्यों करोगे, लड़ाई कोई मतलब नहीं, जो कह दे चट काम कर दे और सामने बोले नहीं, बड़ा अच्छा हुआ। साज बड़ी खुश हुई कि बाबा जी ने कृपा कर दी, माई घर की कलह मिटा दी। अब बाबा जी चले गए, फिर कुछ महीनों के बाद आए तो सब इकट्ठे हुए, तो महाराज बहुत ठीक किया, उसको पूछा भाई इधर आओ, बड़ा ठीक रहा ना बाबा जी, मैं तो एक दिन भूल गई, सामने में भूला गया। तो बेटी उस दिन के बाद 12 महीना होगा, ये 12 महीने तो अखंडित होना चाहिए, बीच में खंडित ना हो, ठीक बन लेकर रखूंगा। तो 2-2.5 वर्षों में 12 महीना पूरा हुआ, अब के महाराज हमारे घर में कले होती ही नहीं, बड़ा प्रेम से रहते हैं सब, दिलानी जेठानी ननद सास बहु सब खूब प्रेम से रहते हैं। घर वाले आदमी भी बोले महाराज घर के लुगाइयों की लड़ाई से हम तो तंग आ गए थे, महाराज बड़ी कृपा की बहुत ठीक हो गया। महाराज बड़ी अच्छी बात है, तो भैया चलो आज तुम्हारे घर पर हम भिक्षा करेंगे। बड़े राजी हो गए बाबा जी कई घरों से ले जाए, आज हमारे घर पर ही करके बड़ी खुशी आई सबको। बाबा जी ये भिक्षा करी, भिक्षा करके आप देखो घर घर गई, बाहर को सब भेज दो, बाहर का कोई छोरा छोरी से नहीं पूछना रहे, घर घर के ही आदमी रहो तुम्हारे को बात बताएंगे। ठीक महाराज बताओ, सब बैठ गए। लाओ वो ताबीज लाओ, ताबीज लिया, खोलो छोरे खोले इसमें। फिर देवरे गया उसने खोला, ए पढ़ो इसमें क्या लिखा है। कहा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, और सास बहु नारी तो साधु को क्या। इस जंत्र में शक्ति है, अरे जंत्र में क्या की शक्ति है, शक्ति तो ये दो बात में है, क्या जो काम कर दे सामने नहीं बोले। जंत्र विश्वास तो तुम लोगों को बताया है कि लोग ठगे कि हम जंत्र कर देंगे, मंत्र कर देंगे, चिड़ियाघर उड़ा देंगे, यू कर देंगे, ये ठगाई होती है। देख लो जंत्र तो ये है वहां, सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु, रोज ने माथा फोड़ो, मैंने क्या मतलब। ये दो बात है, तो बहनों माताओं आप लोगों को ये जंत्र ले लेना, आज आज ही कंठ बांध लेना ये अपने, समझे क्या, कि बड़ों के सामने नहीं बोलना और कैसे काम कर देना। भाई लोग भी मान सब जंत्र लगा ले अपने चीज में, जो बड़े कह जैसे कर देना और सामने नहीं बोलना। कोई ऐसी बात भी भूल से कह दे तो कहते ही उठ तो जाना, हाथ जोड़े क्या बात है, कि ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, हो जाए अच्छा ठीक है मान ले तो अच्छी बात, नहीं नहीं कर दो करे फिर जाए नुकसान। तब तो क्या ऐसा नहीं कहेंगे देखो मैंने पहले कहा था आपने किया, आप देखो ये ऐसा नहीं कहना, वही कहेगा देखो तुमने तो बहुत अच्छी सम्मति दी थी मैंने मानी नहीं, बिल्कुल अंतरियम ही थोड़ी मेरे को क्या पता, मेरे तो आई जैसे मैंने कह दी, ये तो होनहार है, ऐसा होने वाला था तो हो गया, वह मैं अभिमान कर दे देखो मैंने पहले कहा था, ऐसा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना। ऐसे अगर घरों में आप शुरू कर दो तो घर कलह मिट जाए, लड़ाई मिट जाए, विशेष करके लड़ाई होती है ना, उसे घर वाले सब तंग आ जाते हैं। सास बहू की लड़ाई में बड़ी मुश्किल होती है, उस छोरे की मुश्किल होती है, दो पारों के बीच आ जाता है बेचारा। अब सास कहेगा तू तो बहू का ही हो गया, मेरा बेटा है ही नहीं, वो कहेगा बस आप तो माँ के ही हो गए, मेरी बात मानते ही नहीं। अब बीच में फैसे बिछा वो क्या करे, दो पारों में आ गया, इसका कहते वो नाराज, उसका कहते वो नाराज। तो ऐसी बेचारा कमा कर लाता है, काम धंधा करता है, उसको ऐसी आफत में आप फंसा दो मुफ्त में, कोई फायदा नहीं। तो ऐसा करो विचार करो, ये उम्र ऐसी लड़ाई करने के लिए नहीं मिली है। कई कई छोरियां ऐसी होती है, वे दीरानी जेठानी मन माँ है, काकी है, माँ है, बड़ी माँ है, उनके हाथ में उसकी बात को उसको कह दे, उसको सास बहू की ननद हो जाएगी बात, आज में क्या करके लड़ा दे, लड़ा दे आपस में, खड़ी घर थी ठीकरी घरों को फोड़ दे, छोटी सी छोरी कड़े लगा दे घर में। तो छोरियों का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, बच्चियां जो चाहिए महाराज आपस में खटपट करते हो तो खटपट मिट जाए। गोरखपुर में ऐसी बात देखी, वे अलग अलग दिनांक से रही थी, लड़की आई स्वास्थ्य से, जो महाराज अगारी कही मेरी माँ तो आपकी थी बता गए, मेरी काकी तो ऐसे आपकी प्रशंसा करे, सास बहु प्रेम करा दिया। कहिए खलगत कतरणी सज्जन सुई समा, मिलता को एक मेट दे एक अनमेल मिलान। सुई होती है ना तो दो कपड़ा होता दो, उन दो को एक कर देती है सुई ऐसे, और कतरनी क्या होती है एक को दो कर दे, जहां चले वहां दो भाग कट कट कट। तो दुष्ट जो है वो तो कतरनी की तरह होते हैं, घर में दो कर देते फटाफट, सासू को अलग फिर चाली अलग लंग हो गया अलग, और सुई जबान कहता है उनको से दे उनको उसके उस बात उसे सी दिया, ये बात अच्छी कर गई एकता कर दी। ऐसे घर में प्रेम बढ़ाओ, द्वेष मत बढ़ाओ, जीने का भरोसा नहीं है, ये श्वास है, विश्वास वो भूत विश्वास का फल आवत ही रह जावता है। इसको विश्वास निश्वास है, विश्वास का प्रवर्तन है। बाहर जाने वाले श्वास का क्या भरोसा है, दम आया न आया खबर क्या है, धन आया दम आया न आया ले लोगे, है अपने हाथ की बात। तो जनक कब श्वास निकल जाए, तो अच्छे से अच्छा बर्ताव करो सदाई, फिर कोई बात मर जाए तो भी हमने काम अच्छा किया है, नहीं तो पूरा काम करो तो दुख पाना पड़ेगा। और स्वभाव बन जाएगा वो, जहां जाओ वो स्वभाव काम आएगा। स्वभाव खराब है वो पीहर में रहे तो ही वो नहीं सुहाती, शास्त्र में नहीं सुहाती। पानी भरने को जाए तो लड़ाई हो जाती है, स्टेशन पर लड़ाई हो जाती है, गाड़ी में लड़ाई हो जाती है। स्वभाव अपना खराब जावे नहीं खराब कर दे, अगर स्वभाव सज्जनता का हो तो जहां जावे सज्जनता हो जाए, बड़े प्रेम हो जाए। सज्जन सुई समान, सज्जन सुई के समान है, सब मिला एक एक कर दे उसी लग जाए। इस तरह का स्वभाव बना हो तो आपस में खटपट न हो, मिट जाए खटपट, चटपट मिट जाए, एकता हो जाए। तो ये तंत्र ले लो भाई बहन सभी, बड़ों की आज्ञा मानो। आज्ञा समन सुसाइव सेवा, आज्ञा मानने के समान सेवा नहीं है दूसरे, कहना मानना है, बड़े राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, संत राजी हो जाए, वृद्ध त्यागी साधु राजी हो जाए, अच्छे अच्छे आदमी राजी हो जाए, घर वाले राजी हो जाए, राजी हो जाए महाराज, बड़े बड़े जंतु बड़े बड़े दुष्ट राजी हो जाए, उन्हें कहना कर दो राजी हो जाए, उपकार कर दो सेवा कर दो राजी हो जाए। पशुओं पर अक्सर पड़ता है, पशुओं पर कहने के अनुसार चले तो पशुओं पर। एक गाय थी, वो गाय को पालन करने वाले थे, तो वो जब थला में चला जाए तो गाय उपता हो जाए, बछड़ी पड़ जाएंगे। पशुओं पर असर पड़ता है महाराज, सेवा का प्यार का असर का। एक बात हमने सुनी, जंगल में रहने वाला एक डाकू था, बहुत डाका डाला, बहुत किया, केवल को मार दिया। तो वो आया तो उसको क्या क्या करे, ये देखो एक दो बार कैद में आ गया, मानता नहीं है, इसको मारो। तो कैसे करा, तो बाद में विचार किया कि अपने तमाशा करो। बहुत बड़ी चारों तरफ मकान थे, बीच में थोड़ा मैदान था, और सब दरवाजे बंद किया, लोग चढ़ गए ऊपर, उसमें उसको ला रखा। एक सिंह था पिंजरे में, वो दो दिन का भूखा रख करके वो सिंह छोड़ दिया उसके ऊपर। अब वो सिंह खाएगा, अब देख तमाशा देखेंगे, फिर दंड देंगे। तो सिंह आया, जो सिंह महाराज उसको चरणों में लौटने लगा, सिंह काटता ही मारता ही नहीं उसको। अरे बात क्या है, कहते हुए इन्हें कहा कि महाराज मैं जंगल में रहता हूँ, तो सिंह था, इस सिंह का कांटा कट गया पैर में, कांटा कट गया तो पैर उठाए फिरे ही फिरे, तो मेरे पास आ गया, तो मैं उसका कांटा निकाल दिया। उसे इतना असर पड़ा कि आज भूखा सिंह भी उसको खाता नहीं, चरणों में लौट गया। तो उपकार करने का बड़ा असर पड़ता है, पशुओं पर पड़ता है, स्वापदों पर, स्वापद कहना उस पर पड़ता है। इस वास्ते मनुष्य को प्रेम का बर्ताव करना, उपकार करना, हित करना। ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूति हितेरता, तो आपस में घर से ये काम शुरू करो। एक एक भाई एक एक बहन को रहना चाहिए, काम धंधा मैं करूं, आप आराम करो, आप ठीक रहो, ऐसे एक एक को आराम मिले। तो घर में से शुरू कर दो, फिर दूसरे के सब जगह के जाओ, तो जहाँ यश जाना सेवित सूरस्थ कृत विद्य यश जाना सेवित। नीति में आता है कि तीन आदमियों के लिए ये पृथ्वी सब सोने की बनी हुई है, जहाँ जाए वहाँ धन मिलता है, सोना मिलता है। तीन आदमी सूरस्थ कृत विद्य जानाती सेवितम, एक सूरवीर पहले होती तो सूरवीर का बड़ा आदर होता था, एक विद्वान और एक सेवा करना आता है जिसको, जहाँ जाए वहां महाराज सबकी सेवा करे, सबकी सेवा करे। तो ऐसा प्रेम बढ़ता है उनसे। तो घर में बहनों माताओं को चाहिए कि सबकी सेवा करे, छोटों की भी करे, बड़ों बूढ़ों की करे, समान अवस्था वालों की सुख पहुंचावे। बहनों ये शरीर है, काम धंधा करके करो तो शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और काम नहीं करोगे, आराम ज्यादा करोगे तो शरीर फूल जाएगा, और क्या फायदा क्या निकलेगा। आपने चलने फिरने में कठिनता होगी, मर जाओ तो लोग उठाने वाला रोवेंगे कि लाश भारी बहुत है, और सेवा करो तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जब प्रेम का बर्ताव होगा सब ठीक होंगे। इस तरह से आपस में सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम करते हम अपने आराम हुकुम चलाते दूसरों पर। भाई ये चीज बढ़िया नहीं है, बढ़िया ये है कि उठकर अपना काम कर ले, अपना काम अपने हाथों से। मैंने अच्छे अच्छे संत देखे जो अपने हाथों से सब काम कर लेते, अपने औरों से नहीं। अब तुम्हें मानना को अपना हाथ कर लिया, भिक्षा भी अपना ले आए। इस तरह से अपना अपना काम करो, व्यवहार में काम करना ही पड़ता है, परंतु आलसी प्रमादी काम करते नहीं। और किसी किसी घर में हमने देखा है, वो याद तो पूरा नहीं है, पर बात ऐसी है, शीत काल है, ठंडी पड़ रही है, भोजन कर रहे हैं, भोजन करते उठते हैं, बूढ़ी दादी माँ है वृद्धा, वो बर्तनों को जाकर मानती है, वृद्धा अवस्था में शीत लगता है ज्यादा, थके कमजोर है, थाली उनको माननी पड़े, उनको याद ही नहीं आती बेटे पोता को कि माँ जी थाली मानी, कहीं तकलीफ होती होगा, थाली नहीं आता। ये ख्याल करो भाई, बूढ़ा माई थे उनकी सेवा करो, सेवा नहीं तो कम से कम तकलीफ तो मत दो। ऐसी कैसे सेवा करें, तो बूढ़े माई घर में है जो कि बड़े भाग्यशाली है, पर बूढ़ों को आजकल पूछते ही नहीं। बूढ़े पेर वेशभाषी घर नहीं चले, खासी सोरा करे हाँसी, घनो दुख हुए हंसी दिल्ली करे बड़े दुख हुए। तो बड़ों की सेवा करो, बूढ़ों की सेवा करो। आप अगर दूसरों से सेवा चाहते हो तो बड़े बूढ़ों की सेवा करो। जो ये रीत पड़ जाए तो अगाड़ी भी छोरा छोरी होंगे, बहू होगी तो आपकी सेवा करेगी, और आप ऐसे नहीं करोगे तो अगाड़ी आप भी देखना तमाशा कि हमारी बहू ऐसी आई है जो हमारे कहना ही नहीं मानती, तो थैसो बहू कैसी भेजिए घर से। छोरे ने सिखा देवे के तुम अपना प्रधान अलग रखना, अलग अलग होंगे तो जो स्वयं उसको तो पांति होगी कि तुम ले लीजिए तो तेरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके सिखा छोरों को भेजे तो मेरी बहू अच्छी नहीं, तो थे बहू कैसी भेजे दुनिया में। तो नहीं गलत हो भाई, नहीं बेटा अपने त्याग करो। कलकत्ता में एक शिवदयाल जी थे, शेर जी आ रहे थे, उनकी मोटर लेते थे। उन्होंने बताया कि हमारे घर वालों ने ऐसा किया कि मैं और मेरी स्त्री बहुत कम दिया, घर से निकाल दिया, पांती भी नहीं दी। बस लाखों रुपया है तो भाग थोड़े ले लेगा, पास में धन है वो ले सकते हैं, डाकू चोर भी ले सकते हैं, का भाग्य को ले सकते हैं। एक घर की बात है, अजमेर के पास एक गांव है, एक घर की बात है, जो डाकू आ गए, स्त्रियां घर में थी, तो माँ जी बोली कि भाई ते क्यों की बात, लूटेंगे तुम्हारे, तो कह देखो हम स्त्रियां में देर बताना, ये चाबी फेंक दी कि ये तिजोरिया में है, यहाँ हाथ मत लगाना हमें किसी को। अच्छी बात, लूट कर ले गए महाराज, उस माँ जी के लूट तो ले गए, मैं धन और ज्यादा हो गया। अरे भाग्य थोड़े नहीं जा सकते, सब जैसे छो तो ये मैं नहीं कहता कि आप भी चाबी दे दिया करो, ये मतलब नहीं हमारा। मेरा मतलब है कि भाग्य अपना साथ रहेगा, पति नहीं देने से कि आप दरिद्र रह जाओगे। तो ऐसे बर्ताव आपस में प्रेम का करो, और लड़ाई मत करो, आपस में स्नेह रखो, प्रेम रखो। अगर लड़ाई करोगे थे तो अपदस होगा हमारा, आप लोग लड़ते हैं, धूड़ थारी सत्संग में, धूड़ थारी गीता में लड़ाई करते हो, तो मैंने मुंह में मारे धूल के न खाओ, बताओ मैं कोई अपराध किया नहीं, कहा दुख दिया नहीं, प्रेम रखो तो कैसा हो बाबा। सत्संग की मारी तो बहू सुधर गई, वह बूढ़ी माँ कहने लगी मारी तो बहू सुधर गई, एक बाबा जी कहने मात्र से। ऐसे सत्संग करने से आपका सुधार हो जाए तो हमारे सत्संग का प्रचार होगा, गीता का प्रचार होगा, लोग सत्संग सुनेंगे, भाई सुनने से फायदा होता है। लड़ाई करो तो महाराज फिर हमारी सत्संग बंद हो जाएगी, तो इधर आपके दुख होगा, हमारे कौन सा आनंद होगा, लोग सत्संग से वंचित रहेंगे, नुकसान होगा ना। अरे आपस में स्नेह करो, प्रेम करो, घरों में आनंद से रहो, एक एक अगर धंधा करे, एक एक काम मैं करूँ, वो तो मैं करूँ। देखो प्रत्यक्ष बात है, पांच सात आदमी छोरा छोरी है, मैं लाऊं लूटा मैं लाऊं, मैं देखो मैं काम करूं, पर करे जिसका बड़ा उत्साह होगा, अरे तू कर, अरे तू करना, तू लिया। अब देखा भाई ये बड़े आदमी पास नहीं बैठना, आफत हो जाएगी, जा लुटा भरना, ये ला ये ला। काम तो वो करना पड़ेगा ही। दोपहर में आ गए मेहमान, आ गए लोग से रसोई बनाओ, तो रसोई उत्साह बनावे कि ना जाने किस नारायणी मिल जाए, आए हैं मेहमान के रूप से कोई भगवान भी आ जाए, तो बड़े उत्साह से रसोई बनावे तत्परता से, जिससे कि वे भी खुश हो जाए, अपना मन भी खुश हो जाए। पर आगे कि अभी तो चूल्हा बंद किया है, फिर सिलसिला जगाओ दोपहर में, इसलिए गर्मी ऊपर की दूसरा बनाना पड़े, और पहले वाला सौकन नहीं उठाई नहीं, फिर बनाओ साहब, तो बनाने लग जाए तो भीतर से लोई बढ़े, रीशा बढ़े, एकदम रोटी बढ़े, एकदम साग बढ़े, फायदे क्या हुआ, खाना बनाओ जीव बढ़े, कैसी रोशी बनाई ऐसी नहीं बढ़े। तो प्रश्न था भाई बनाना तो पड़ेगा ही, कहावत है कि छाली तू तो देती पर मिंगड़िया रला देती है, तो काम तो करना ही पड़ता है, तो अच्छे से काम करो दूसरों के हित के लिए, प्रसन्नता हो जाए, खूब प्रसन्नता से रसोई बनाओ, बना तो आपको पड़ेगा ही, रसोई तो बनानी पड़ेगी, तो अपने दुख क्यों पाओ, कष्ट क्यों उठाओ, समझ लो कि बड़ी अच्छी बात है, उत्साह से काम करो, आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, मन ठीक होगा, दूसरों पर असर अच्छा होगा, ऐसे व्यवहार सुधारो। परमात्मा तत्व तो सुधारने जरूरी, परमात्मा तत्व तो है ज्यों का त्यों है, सुधारना व्यवहार है, स्वभाव अपना शुद्ध करना है, जितना आपका स्वभाव निर्मल होगा उतना ही आपका अंतकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतकरण में अच्छी बातें बैठेगी तो इसे फायदा होगा, जितनी क्रूरता ही लड़ाई झगड़ा करोगे मेला अंतकरण अपना मेला हो जाएगा, औरों को भी दुखी दोगे, और आपका स्वभाव आपका सुधरा हुआ तो आपको सुख होगा, और आपका स्वभाव बिगड़ा हुआ तो आपको दुख होगा। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी तू तो भले दूध की पारी, तो लड़ाई करोगे तो लड़ाई करोगे तो सिंह दूसरे को कर मारा तो दूसरे को तो कभी लगा अरे सिंगड़ा भारा माथे पर तो सदा भार रहेगा, स्वभाव अपना खराब तो आपको दूसरे को ही बखला जा दूसरे को दुख दे दोगे, क्या करोगे, तो ऐसा क्यों दुख दो बताओ, अपना अंत करेंगे मैला करो, दूसरों को दुख दो, आगे नरकों में जाओ, संसार में अवदेश हो गए, सब निंदा करे, कोई तरह किसी तरह का फायदा नहीं, और अच्छा स्वभाव बनने लें, सब अच्छा बने, साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बेटी हो चाहे बहन हो, अच्छे स्वभाव के सब प्रेमी हो जाते हैं, और स्वभाव पेड़ने मरा माँ को नहीं सुहाता, बेटे को नहीं सुहाता, बाप को नहीं सुहाता। एक लड़का बंबई में जा रहे महाराज कर रहे दुराचार करने लगा, चोरी डाका डाला, उसको महाराज कैद गया, उसकी बड़ी अफसर से पिता एक जो जो रहता तो था, तो वो क्या तो ऐसा महाराज बड़ा उदन है, तो कह रहे इसका बेटा है बेटा, इसका बेटा है, इसका बेटा है, क्या आपका बेटा है, फूट गया मेरा ही फूट गया, क्या करूँगा, माथे हाथ लगा बेचार क्या कर, तो ऐसा कैसी खराब बात है, क्या वो ऐसा ऐसा कर रहा है, ये अमुक का चेला ऐसा अमुक का बेटा है, ओहो वाह वाह तो बड़े दर्शन हुए, ये हाथ में बात है, ये प्रावृत्ति नहीं है, ये कर्मों की बात नहीं है, कर्मों का फल भोगना पड़े, ये तो अपने करने का फल अभी तत्काल की बात है, तो स्वभाव शुद्ध बनाने से ठीक होता है, स्वभाव शुद्ध कैसे बने, ये तो समय बताया आपको, समय बर्बाद न करे, ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगावे, तो इसमें आप चोरी आदि करते हो तो डाका पड़ता है, और नींद आदि में आपका समय चोरी हो जाता है, और जो घर खर्चा है ना, ब्याह शादी में जाना, बारात में जाना, ये महाराज कुटुंबी काम करना है, ये घर खर्चा है, पूंजी रखो, पूंजी इस पूंजी के लिए मूंजी बन जाओ, धन के लिए तो उदार बन जाओ, पर समय के लिए पूंजी भाई साफ क्षण सा कर्ण सही वक्त, एक एक क्षण भी निरर्थक मत जाने दो, अच्छे अच्छे काम में लगाओ, स्वभाव शुद्ध निर्मल बना दो, असली धन है आपका स्वभाव अच्छा बन जाना, कहीं जाओ आप वहीं सुखी सुख आनंद ही आनंद होगा, सब आनंद ही आनंद होगा, और स्वभाव बिगड़ा जाओ जहाँ पे कुत्ता आगे निकालो निकालो दो कुत्ता आगे कुत्ता आगे कुत्ता कागले बोले निकालो निकालो कागा किसका धन है रे कोयल किसको देत एक जीव के कारण जग अपना कर ले कोयल बोले कुहू कु सुनते वाहन से भाई मीठा बोलना नहीं चलना पर ढकलैन ये पांचों चंगा नानक हरिभक्त गाथा गए मीठा बोलो। इसमें कौन सा प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जंतवा, प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंत जंतवा तस्मात प्रियमे वक्तव्य वचने का आदर करता। कुत्ते को पुरस्कार कर तो राजी हो जाएगा, मनुष्य राजी हो जाएगा, बहनों भाई भाई सब कुटुंब राजी हो जाएगा। प्यारा भी बोला हृदय में हित सा है, ठगाई के लिए प्यारा बोलते हैं। उस लिखा है प्रिय प्रिय भक्ता वर्ती दो चलना क्षारण जलन शीतलम बहुत नीति में आया है। ज्यादा मीठा बोलता है वो ठग होता है, और खारा नमकीन पानी होता है वो ठंडा बहुत होता है। तो इस तरह से गड़बड़ी नहीं करना, हृदय भी साथ स्वच्छ लगो, मीठा बोलन निम चलन सामने को आया अड़ते अड़ते ट्रोल दीसरे कहता सरा महाराज सर अड़ते सुन ट्रोल नहीं तेरे जलते सुन जल हो आग को बुरा हो बोलो सर पधारो क्या बात है कैसी बढ़िया बात है। अड़ते सुन ट्रोल नहीं शेर जलते सुन जल हो कबीर ऐसे संत को गंजन सके कोई कोई हार दे सका हुए। तो मीठा बोलन निम चलन पर होकर ठक लेन दूसरे में कुछ निंदा मत करो चुगली मत करो। तो कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा कई पत्थर है पर्दे में है ढका हुआ है तो किसी का पर्दा पास मत करो भाई। कह चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा पत्थर है सब है सके। ये भगवान का बगीचा है रंग रंग के फूल खिले, इस बगीचे में कई रंग तरह तरह के होते हैं तो सबके साथ सबसे हिलमिल चालिए नदी नाम संजोग। नदी में नौका बैठते यहाँ भी अलग अलग हुए और जल में चले फिर अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे घर में कोई जन्म करके आ गया कोई ब्याह करके आ गया ये करता हो गया समय पर सब चल देंगे घर सुना ही रह जाएगा। तो थोड़े देर दिन के लिए अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ो। काशी में सज्जन थे उनके सामने एक ने कहा कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, आप करो परीक्षा कर लो मेरे को क्रोध नहीं आएगा। उसने पूछा तुम्हारी बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे क्रोध के लिए मैं स्वभाव क्यों बिगड़ू, बताओ क्रोध को मैं नहीं बढ़ते भाई तो अपने क्यों बिगड़ो स्वभाव, अपने स्वभाव साथ चलेगा ये साथ चलने की पूंजी है। इतना अपना स्वभाव शुद्ध हो जाएगा भगवान का भजन करोगे उपकार करोगे सेवा करोगे आदत अच्छी बन जाएगी जहां जाओ आनंद ही आनंद होगा। ये पूंजी जितनी है इतने द्रव्य आदि की नहीं है राज्य भी नहीं है, ये संपत्ति ऐसी रह जाने वाली भाव विशुद्ध हो गया मरने पर भी साथ चलेगा और खराब है तो वो भी चलेगा भाई। इस वास्ते समय अच्छे लगा और आचरण अच्छे करो बर्ताव में प्रेम करो आदर करो। परमार तत्व तो है ज्यो का त्यों है जब तक प्राप्त कर लो वह उसमें प्राप्ति कब होती आप समय सुधारो सब समय अच्छा करो अच्छा काम करो जो निर्मल अंत जो आपकी इच्छा निर्मल हो जाएगी परमात्मा में रुचि हो जाएगी। प्रथम महताम सेवा तद दया पात्र करा शुभ इच्छा सुविचारणा तनुवांश ज्ञान की भूमिका है समझे। शुभ अच्छा भगवान भजन करे चिंत करे कैसे ये ज्ञान की भूमिका है। विचार पूर्वक काम का क्या दूसरी है और विचार मन से ठीक करे तीसरी है चौथी में तत्व ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की भूमिका में पहले आरंभ में ही आया है ज्ञान की भूमिका में आया है भक्ति की भूमिका में आया है। प्रथम महतान से तद दया पात्र तथा तदगुण श्रुति इस तरह से सबकी सेवा करो प्रेम करो। अहंकार अभिमान और आलस इनमें बाधे के आलस और अभिमान शरीर का आलस है तो शरीर ने पालना और इसको दुख देना ये शरीर का नुकसान करना है। शरीर की सेवा है कि शरीर को आलसी मत बनाओ परिश्रमी बनाओ ये शरीर की सेवा है। शरीर की सेवा और दुनिया की सेवा और शरीर को आलसी बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। आदत ऐसी मत बनाओ कि जिसमें आपको अगर दुख पाना पड़े आदत बना लोगे तो दुख पाना पड़े आदत शुद्ध बनाएगो सब सुख होगा मौज होगी आनंद हो जाएगा। इस वास्ते आप लोगों से कहता है समय को अच्छा बनाओ ऊंचे से ऊंचे काम में समय लगाओ ठीक तरह से करो अच्छा बर्ताव करो लोग परलोक सब ठीक हो जाएंगे। साधु संत महात्मा दूर दूर सुन लेंगे तो राजी होंगे, वहाँ सत्संग करने वाले हैं, वहाँ भजन स्मरण करते हैं, बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उसका असर पड़ता है आप पर, बड़े राजी हो जाएंगे। बिना कौड़ी पैसे लोग राजी हो जाएं, अगर बुरा बर्ताव करोगे तो दूसरों को भी बुरा दिखेगा, आपको भी बुरा दिखेगा, तो वो अच्छा नहीं है। इस वास्ते अच्छा बर्ताव करो। हाँ, ये बात बहुत याद नहीं भाई, गायों को दूधने के लिए दूध दूहते हुए सुई लगाते हैं, बड़ा भारी पाप है ये। एक मुसलमान सज्जन ने कहा था, मुसलमान भाई ने, कि ये एक दफे मार दे तो उतना गाय का दुख नहीं होता जितना सुबह शाम सुई लगाने से कांप रहती गुरु दूध के लिए। और हिंदू कहलाते हैं ये लगाते हैं सुई, बहुत बड़ा भारी पाप है, कृपा करो ये आज से ही छोड़ दो। सुई लगा दूध नहीं दूहना है, वो दूध नहीं होता है, खून होता है, गाय का खून पीना है, वो बड़ा भारी पाप लगेगा, गो हत्या का पाप लगता है। दूध दूहते समय जो कुछ गाय का रुआ गिर जाए तो दूध को कपड़े में छानते हैं, क्यों छानते हैं, कि रुआ भी नहीं आ जाए कहीं। अरे दूध तो ले जाए, रुआ में क्या हुआ कि रुआ एक टूट रही तो दुख होता है, दूध पाउच करके प्रसन्न होती है देता है, तो प्रसन्नता से दिया हुआ दूध बराबर आपसे आया, दूध बराबर मांग के लिया पानी, साधु ब्राह्मण हम लोग है, आपसे आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया पानी, अरे खेचा तानी खून बराबर, ये संता की बाणी, खेचा तानी लाओ भाई को दो दो, तो वो खून बराबर है, तो गया के इसलिए सुई लगा कर लेना है, ये बड़ी भाई पापा अपनी बात है, गौ माता है, आप कृपा करो, गायों का पालन करो, बछड़ों का पालन करो, गायों में रखते हैं, गौ माता माता कहते हैं, और बेचारे बछड़े को दूध छोड़ते ही नहीं, सब चूस लेते हैं, चूस लेते हैं अपना, बछड़ा बेचारा थक जाए, ऐसा होता है। गाय के दूध कब होता है ज्यादा, बछड़ा फुदकता है कूदता है, देख कर माँ का दूध बढ़ जाता है। इन माताओं को देखो, बच्चा रिश पुरुष अच्छा है तो माँ कितनी प्रसन्नता होती है, ऐसे बछड़े को प्रसन्न देख करके गाय के दूध बढ़ता है, और कंजूसी करके बछड़े को न चुगाने से बछड़ा दुर्बल हो जाता है, तो गाय का दूध ही कम होता है, फायदा कम होता है, नुकसान होता है, पाप लगता है। आप तो गौ माता माता कहते हो, खास माँ है उसको दूध पीने नहीं देते, माता माता का चूस ले सभी, ये पाप की बात है। बछड़ा है आदि घर में रहने वाले जंतु है, उनको भी सुख पहुँचाओ, उनको भी आराम पहुँचाओ, कष्ट मत पहुँचाओ, ये भी घर के सदस्य है, चिड़िया है, चिड़चिड़ा है, गिलहरी है, जो जंतु है, ये सब अपने घर के सदस्य हैं। चीती चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर कहता, आप ये घर बनाए हैं, चिड़िया घर बनाती है आपस में लड़ती है, वो कहते मेरा घर है, वो मेरा घर है, तो आप चीती चिड़ी कमेड़ी उंदर घर ही में घर कहता, आयो जब सभी ऊर्जा सी वर्षो दिन लेता, आपको हमारा घर है तो हमारा घर में गणों का घर है, वे सभी सदस्य है, घर में रहने वाले घर के सदस्य है, चींटियां है, चिड़िया है, कमेड़ी है, ऊंदरा है, सुहा है, चिड़चिड़ा है, गिलहरी है, वे घर के सदस्य हैं, उनको घर निकालो मत ना, आपको हम रहने वाले हैं। अरे हम एक जगह जाते हैं, वहां पर जाते हैं, कीड़िया आ गई, कीड़िया आ गई, अरे कीड़े नहीं आए, कीड़ियों के घर तुम आ गए, कीड़िया आ गई, कीड़ियों की आ गई, तुमने कब्जा कर लिया यहाँ पर, तो इस वास्ते वे भी घर के मालिक हैं, उनके घर हैं, आपस में लड़ती है भाई, तो घर में सबका घर है भाई, सबका हिस्सा है, अपने अपने हिस्से में सब रहते हैं ऐसी तरह से, तो किसी को कभी भूल सकता है, तुम घर के सब सब घर तो उसे प्राण दो हटाता नहीं। दुलसी हाय गरीब की हरिशें सही न जाए, जो गरीब है, दुखी है, विधवा है, उनको जो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, बड़ा भयंकर पाप होता है, उसका धन हर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं, तिरस्कार कर देते हैं, कई जगह ऐसी बात सुनी कि नीचे सांप आदि आ जाते हैं तो वो नीचे रहो, के बिगड़े रण को क्या बिगड़े, अब बच्ची वह लड़की हुई है तिरस्कार करते हैं, यार वो दहेज की प्रथा के कारण से ये बुरा बच्चा होती है, लड़की यदि गर्भपात कर दो तो आप दहेज लेते हो, दहेज लेने वाले को बहुत बड़ा भारी पाप लगता है, लड़की जन्मती है तो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, पहले ही मार दे तो बड़ा ठीक हो जाएगा, तो ये लड़की का गर्भपात करने में दहेज भी एक खास कारण है, तो दहेज लेने वालों को पाप लगेगा, हत्या लगेगी, भ्रूण हत्या लगेगी उनको, और बुध कहते ही माता कम हो जाएगी, वंश नष्ट हो जाएगा वंश ऐसे काम से, क्योंकि लड़कियां नहीं जन्मेगी तो क्या दशा होगी। हम दूसरा सर गए कहते 50 तो लड़कियां, 50 लड़के हैं तो 50 लड़के कुआरे रहेंगे तो वंश नष्ट होगा कि नहीं। कहावत है कि चोर को मारे चोर को माँ को ही मार दे, तो वंश की माँ को ही मार देते होगा। मातृशक्ति है घर में, छोटी बच्ची है वो मातृशक्ति है, माँ है, माँ माँ होने वाली है, उसका मार देना बड़ा भारी पाप है। तो ये पाप करते है क्यों, कि दहेज देते है, दहेज राजी होते है, आपकी बेटी होती है तब आप दुखी होते हो, अब दुखी क्यों होते हो। ऐसे मैंने सज्जन देखे हैं, मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमने दहेज दे लिया तो हमारी बेटी का ब्याह भी बिना दहेज हो गया। तो अपने वंश में अपने जाति में ऐसा प्रचार करो, कुमकुम कर जा, और कुमकुम कर जा लेंगे महाराज जी, आपसे पैसा क्या लें, आप एक हमारे को मनुष्य देते हो, एक भाई देते हो, हमारे घर बिजनी आ जाएगी, ये दान बहुत बड़ा भारी दान है। लेने वाले होते हैं वे प्रतिक्रिया लेने वाले हैं, देने वाला दानी होता है, उस दानी को तंग करते हो, घर का आदमी देते, घर की कन्या पाल पोष करके आपको देते, फिर धन लाओ, अन्याय करते हो आप, जैसे मत मांगो, खेचोरी मत करो, देने में भी कबल हो। ऐसा भी हमने देखा है, जो ज्यादा गहना पहरा है अपनी बेटी को, तो एक भाई के लड़के को बड़ा भाई ने वो कहते इतना गहना मत पहराओ, इतना पहने क्यों पहराते हो, पंचायती हुई शेठ जी के सामने, दादी सामने, तो क्या शक गहना पहना तुम नहीं आ कर, अपनी कन्या है गहना पहना आप ना नहीं, क्या हमारे घर में आएगा, कैसे आएगा नहीं, अपनी बेटी है, सालंकाराम सहस्राम लक्ष्मी रूपणी कन्या विष्णु रूपाय भराय संप्रदे, संकल्प कन्या दान का, तो उसमें सहस्राम सालंकाराम अलंकार सहित वस्त्र सहित कन्या सुर श्रृंगार करके दान देना चाहिए, बढ़िया इस बार देगा। एक लड़का था वो मैं नहीं लूंगा, पैसा दूंगा ही नहीं, तो फिर सामने पंचायत पड़ी, जयदाद ने करे आप साप देते हैं तो ले लो, तो हाथ ऐसे आप गड़े हाथ कर दिया, मारो पड़ी होगी ये नहीं कहा। तो इसे त्याग करने की महिमा है, सब सब जगह त्याग की सदा ही महिमा है। तो पराया धन तो मत चाहो, कम से कम बेईमानी तो मत करो, दूसरे धन पर दृष्टि रखो या ठीक नहीं है, लोग बिगाड़ने वाली। तो माता बहनों को चाहिए दहेज प्रथा उठाओ, पुरुष दो रुपया से राजी हुए, मिठाई से राजी हुए, मिठाई फल ज्यादा आ गया सब कहे, थोड़ी मिठाई भेजे तो कह देगा इतनी सी वो लाई है सवाल, अब किड़की दे थोड़ी सी है हमारे कुटुंब में ज्यादा, तो यू क्यों करो, क्या करो, तो 50-100 रुपये की मिठाई वैसी बनाओ, पर बेटो कि हमारे बहू आई है मिठाई लाई है, तो महाराज खर्चा होता है, अरे खर्चा 100-150 में एक आदमी खरीदा जाए, वो बहू आपकी हो जाएगी।